I nat overvejende tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen en del sol, men enkelte steder også mere skydevejr og mulighed for byer, 18 til 23 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til AK247. Ja, velkommen til AK247 Musik. Det er et af Radio 24/7's kulturprogrammer, og så er det et program, der formidler musik. Og i dag, der skal det handle om Tue West, fordi min kollega René Fredensborg, han har interviewet Tue West. Og det har han gjort, fordi Tue West har indspillet en række af sine efterhånden gamle, men også ret kendte sange. Så uden yderligere omsvøb vil jeg sige rigtig god fornøjelse. Tue West, velkommen til dig. Tak. Hvis man ikke ved, hvem du er, så er du sanger og sangskriver, og du er aktuel med det, du selv kalder en anderledes opsamling. Det hedder den simpelthen. Jeg sidder med den her pladen. Den udkommer den 2. april, og der er en masse sange på, men der er kun to af dem, der er nye. Resten er faktisk nyfortolkninger. Ja. Og vi har en hel time sammen, det skal vi snakke om. Altså, er det en skriveblokering, der gør, at du nu nyfortolker dine egne sange? Eller er det, som du skriver i bukletten, det er en sjældent ærlig buklet, altså det lille stykke papir, du har skubbet ind til CD'en. Jeg kan bare læse det hele. I et projekt som dette er nyfortolkninger det tætteste, jeg kan komme på mit hovedfokus i livet som musiker, nemlig at skabe musik. Samtidig har jeg slet ikke en fornemmelse af at være så fasttømret som navn i det danske musikerlandskab, at en opsamling fra bagkataloget ville være passende på nuværende tidspunkt. Udover det har jeg haft svært ved at være tilfreds med store dele af den samling albums, jeg har kreeret gennem mine første 10 år i branchen. Nogle sange har sat sine spor, mens andre ikke har stået distancen. Tue West, hvad mener du egentlig med, altså nogle af dine sange har ikke stået distancen? Altså det er da noget mærkeligt noget at skrive i bukletten, er det ikke? Det ved jeg ikke. Det var ikke mærkeligt for mig at skrive det, men jeg har lavet mange bud på den der buklet. Det der forord, og det var ligesom det, der kom med. Ja, det forord, kan man sige. Ja. Det er introen til pladen. Jeg kan godt supplere med, at laver ikke nye fortolkninger af de her sange for at negligere de gamle sange. Tværtimod, jeg laver dem for at give et bud på, hvordan de også kan udtrykkes og også skal laves. Altså, jeg har spillet musik på mange forskellige måder her de sidste 10 år. Jeg har lavet mange solooptrædener, og de lyder jo selvfølgelig ikke, som de gjorde på den første plade. Nej. De sange. Det er meget langt fra. Der må jeg erkende, at jeg har tænkt, det publikum, der skulle gå hjem fra den aften, skulle købe min første plade, så måtte jeg jo sige til dem, ved I hvad, det er længder fra det, I hørte i aften, men det er ligesom de sange, som de lød dengang. Det lyder som en tilståelsessag. Jeg skulle gøre et eller andet. Der var gået 10 år, jeg følte ikke, jeg havde kapacitet til at lave en opsamling. Jeg er simpelthen ikke, jeg er ikke hits nok. Altså, så stort et navn er jeg ikke, så jeg kan lave en decideret opsamling. Og jeg synes også, at lyden på mine plader er for spredt ud i alle mulige retninger. Nogle af albumsene er jeg ikke specielt tilfreds med rent lydmæssigt i dag. Nogle af dem synes jeg lyder meget sjovt, men det var ikke sådan, jeg ville lave dem i dag. Nej. Og så synes jeg, det ville være sjovt, og det har faktisk været skide sjovt at lave den plade også. Det har været sjovt at bare lave en plade med numre, der er skrevet, sætte dem ned i toneart, stå og croon dem lidt, og bare koncentrere sig om at spille, spille lortet, ikke også? Og vi skal selvfølgelig høre eksempler på både... Er det ikke okay at knappe den? Jo, du har taget en pose med. Er det en øl? Jamen, jeg tænkte, at de har stået hjemme i skabet i, jeg ved ikke hvor lang tid, altså jeg er ikke specielt alkoholisk i forhold til mange af mine kollegaer, men jeg tænker, at nu skal jeg sgu... Nu skal du hygge dig. Nu skal jeg sgu holde jubilæum her. Ja, hvor mange øl har du med? Jeg har et par stykker, hvor du... Det er bare, men det kan jeg lige få, når vi kan jo starte med at høre en sang, men det er klart, det efterlader spørgsmål om, fordi din første plade, Den hed bare Tue Vest. Ja. Udkom i 2003. Ja. Den solgte 70.000 eksemplarer. Det var et kæmpe hit. Du blev stjerne. Du var på det store multinationale pladeselskab Universal. Ja. Og det efterlader jo spørgsmål, og du skal ikke svare nu. Du kan tænke over det. Men ja. om du virkelig... Altså, du kan sige, at du synes ikke, du har sangen nok til til et opsamlingsalbum. Det album, du lavede dengang, der hed Tue Vest, er jo så godt i sig selv, at det næsten... Altså, der er så mange hits på det, så der har du jo... og der roser jeg dig, og det er altså sjældent, at jeg gør det med kunstnere, fordi jeg er ansat til at være kritisk kulturjournalist. Men det har også været soundtrack for mit liv, det album. Ja. Teknikeren, der sidder herude, undskyld, produceren, chefproduceren, Mads Aagaard, var kun 8 år eller sådan noget. Ja. Gik i 8. klasse, det var det, han mente. Og var også stor fan, og så får vi dig ind, og så er du alligevel sådan lidt... Og der tænker jeg, at det spørgsmål, vi skal tænke over nu... Ja. Er det fordi, du ikke har kunnet skrive bedre sange siden dengang? Ja, det er det blandt andet. I hvert fald i forhold til... det synes jeg jo ikke selv, men det må jeg jo erkende, at mit publikum synes. Jamen, det... Altså, men prøv at høre her. Jeg har et problem med fremstillet musik, altså musik fremstillet til målgrupper. Og det var jeg en del af på det tidspunkt. Jeg var en del af det at lave et pop-hit. Og der går man altså også ind til det sammen med en producer med henblik på at lave noget, der sælger og kan spilles på de danske radiostationer osv. Og den måde at lave musik på, synes jeg er lidt at løbe bort fra det, jeg føler er kernen ved det, jeg gerne vil lave, når jeg laver musik, nemlig at udtrykke nogle følelser og nogle stemninger, som er svære at udtrykke uden det her musik. Det er det instrumentet. Ja, uden det her stykke musik. Og det, jeg har søgt efter, blandt andet har søgt efter her i de år, jeg så har fået tildelt, fordi jeg føler jo, at den her plade har været en gave for mig. Altså, jeg får jo stadig jobs på grund af de par år. De gamle hits. Men tog du i gang med at svare? Vi skulle jo høre noget musik. Ja. Og så kan du, jamen det er fordi, jeg tænker, at jeg vil gerne vil starte helt. Interviewet vil jeg gerne starte med en sang om kærlighed. Ja. Som jo nok er dit største hit, fordi jeg har en sangbog derhjemme, hvor der er en masse evergreens, man kan sidde og synge og spille klaver til selv. Der er den. Den er... kanoniseret nærmest. Ja. Og jeg ved, det er den første sang, du skrev på dansk. Så jeg synes bare, vi skal høre den originale version. Ja, den gamle 2003. Og så kan du komme tilbage til den gang. Jeg glæder mig. Ja. Og her kommer Tue Vest med en sang om kærlighed. Ja, det må du da. På mig lige. Det er alt det, du skal kunne i denne stille nat. Og hør, når alting bliver glemt, at det er særlig nemt at blive kloge på. Ja. Vi er jo nok endnu en sang om kærlighed. Du kender vejen, mens jeg bare følger med. Og vender alting på hovedet for at vinde din opmærksomhed lige nu. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed. Kom, lad os glemme alt. os elske nu. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed, som når en sommer bliver til en evighed, eller når natten fra solen til at blive væk fra os skyld. Oh yeah. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed. Ja, her var det altså Tue West med en sang om kærlighed, og nu skal vi tilbage til min kollega René Fredensborgs samtale med netop Tue West. Tue West, du er i studiet, yes. Det er 10 år siden. Nu har vi siddet og lyttet. Mm. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, når jeg hører det nummer? Det har jeg jo, altså, det nummer har jeg jo virkelig hørt og spillet utrolig mange gange. Og det nummer har jo på en eller anden måde også for mange mennesker været billedet på mig som artist og sangskriver. Så derfor har jeg jo også gennem de her sidste 10 år, der er gået, haft et lidt specielt forhold til det her nummer. Det har ikke altså på et forhold på godt og ondt, hvis man kan sige det på den måde. Det gode er, at det er godt nummer. Hvad er det ondt? Jamen altså, det har jo været også noget med på en eller anden måde, og da jeg startede den her karriere, der ville jeg bare skrive en masse sange. Jeg ville bare udgive en masse musik. Det var ligesom mit formål. Der skal vi bare lige indskyde. Ja. Det er jo Frederiks værkdrengen, der skriver sin første sang på dansk. Hundestedrengen. Nej, undskyld, det er Hundested. Ja. Det er fordi Hundested er Frederiks værk, du må undskylde. der skriver sin første sang på dansk, ikke? Ja. Det er den her. Ja. Og det er klart, der tænker du ikke i et hit, vel? Eller? Jo, lige med den her, der gør jeg faktisk, fordi at, det var noget, jeg skrev helt før, jeg egentlig troede, jeg skulle være sanger. Det her, det var et nummer, jeg skrev... Fordi jeg så en annonce i avisen, de søgte et nummer til et soundtrack, og jeg boede på et 6 kvadratmeters værelse og var trommeslager og skrev sange, så jeg tænkte, vi giver det et skud, men den blev aldrig udvalgt til det soundtrack, og så var det et hit sammen med nogle andre sange. Jeg havde fået mig en manager, og lige pludselig var det her blandt 10 sange på et dansksproget album, og Ja, da pladeselskabet og folk havde hørt tre af de her numre, jeg havde lavet, så sagde de, lav noget mere, ja, så gør jeg det. Og så kom Hun er fri, Kvinden og Lottokuglerne, Sig du er sikker. De der lidt mere poetiske bud på dansksproget sang og personlige bud, vil jeg kalde det. Men altså, efterhånden, så nu skal jeg komme til det der med, at jeg heller ikke vil negligere en sang om kærlighed, for det, jeg egentlig har gjort nu med en anderledes opsamling, det er også på en eller anden måde at samle de her numre op og sige, jamen altså, jeg bliver nødt til at forholde mig til dem, og faktisk så har den her plade måske også hjulpet mig til at lære en sang om kærlighed bedre at kende, altså, og tage den ind. Altså, jeg kan faktisk mærke nu, når jeg spiller det nummer. Det er sgu første gang i en... siden jeg spillede det 500-600 gange offentligt et år eller et eller andet, ikke? Ja. Så har jeg haft svært ved at udtrykke det. Altså svært ved at føle det nummer. Jamen, hvorfor har det været sådan? Jamen, fordi at jeg ikke er typen, der, hvad kan man sige, er særlig god til at gentage mig selv. Jeg er ikke typen, der er særlig god til at... Nu kører jeg efter drejebogen, og så går jeg ud og performer lortet, og så siger jeg, hvad så for fanden, lad os lave en fest. Altså, jeg er ikke typen, der skriver på Facebook, hey, hør min nye plade, det er det vildeste shit, mand. Jeg er typen, der skriver, hvad hedder det... At du skal i Radio 24/7 i aften. Ja, okay, det har jeg så skrevet, men hvad hedder det... Men jeg er mere, hvad kan man sige... jeg tror, jeg er et mere spørgende menneske. Jeg tror ikke, jeg er ikke typen, der kan lægge mig fast på en rolle. Og heller ikke udtrykke den samme sang på den samme måde i længere tid. Det er jeg ikke god til. Men der taler vi også lidt om sådan noget public demand. Altså, at når man spiller en koncert, så forestiller jeg mig, hvis jeg var dig, Tuve, så ville jeg nok skynde mig at huske at spille den her. Den vil publikum vel have. Ja, det er du ret i. Men jeg har faktisk også stået nogle aftener... Jeg kan huske en koncert, jeg spillede en solokoncert, som faktisk gik rigtig godt. Undtagen en sang om kærlighed. Det var klart det nummer, der fik det mindste bifald på den aften. Og jeg kunne mærke, da jeg stod og spillede den, det lød af helvedes til. Hvorfor gjorde det? Jamen, det ved jeg ikke. Det var bare et eller andet i mig, som ikke kunne mene det nummer lige der. Og det... Altså, og for mig er det også meget naturligt, altså det skal jo for fanden ikke, jeg tror heller ikke på, at det er det, folk kommer ud og hører mig for nu. Det er et samsurium af det hele, og den er en del af det. Altså, jeg har haft nogle koncerter, hvor jeg havde rigtig svært ved at udtrykke den, og så begyndte jeg at lave den om, og så sætte den ned i toneart, og så... prøve den på en anden måde, og så videre. Og så var det som om et eller andet, der skete et eller andet, og jeg kunne mærke, at den kom tilbage. Og det er måske også grunden til, at jeg har lavet den her anderledes opsamling, fordi at jeg kan mærke, at nogle af sangene er kommet tilbage til mig ved, at jeg har er begyndt at simpelthen lave dem på en anden måde. Jeg synes måske, vi skal prøve at høre den nye version. Ja. Så kan vi jo tale om den. Jeg skal bare trykke på den her knap. Og tak, fordi du tog øl med. Ja, selv tak da. Og lad vinden bestemme, hvor vi ender med at falde ned. Hos mig lidt i dag. Jeg taler for min sag, for jeg vil have dig nu. Her var det altså endnu en gang Tue West med en sang om kærlighed. Den her gang var det altså bare i en nyindspillet version. Og det er det, det her indslag handler om. René Fredensborg, min kollega, taler med Tue West om, hvorfor han vælger at nyindspille sine gamle sange. Og skal vi forstå det sådan, at det her, det er mere dig? Det er, altså, heldigvis, at det er noget af det, der gør mig glad ved at være kreativ og ikke være journalist eller politiker eller et eller andet, det er jo, at jeg har lov til at ændre min holdning til ting fra den ene dag til den anden. Det er rigtigt. Det er, det er ikke alle, der har det i det her samfund, desværre. Altså, det privilegium har man som kunstner, man kan sådan set... Sådan set, ja. Det er altså... Jeg kunne sagtens forestille mig, efter jeg ligesom har lavet den her plade og givet det her bud på, hvad jeg også har foretaget mig her de sidste 10 år. For det er jo det lidt er. Mm. Så kunne det da godt være, at jeg, hvad kan man sige, vendte tilbage i nogle af de former, som hvor jeg startede. Altså, det kan jeg ikke afvise. Og det kan også... Det her, det er bare endnu et forsøg fra mig på at udforske musikken. Mm. Altså. Og du sagde jo, at under nummeret af publikum tager godt imod den nye version af dit store hit fra 2003. Hvis vi spoler tiden tilbage, det er 10 års jubilæum for dig som musiker. Du er klar med en anderledes opsamling, hvor du blandt andet, eller mestendels, fortolker dine egne hits eller sange. Nogle af dem er jo knap så kendte som den, vi lige har hørt her. Men jeg tænkte på, hvis vi spoler tilbage til 2003, så er du jo den nye stjerne, du er med til at starte den danske sangskriverbølge. Altså at det at skrive på dansk, du er på Universal, som er verdens største pladeselskab. Hvad er det for en tid, du står i pludselig sådan feteret pop-rockstjerne, eller hvor, Ja, ja, ja, det er selvfølgelig en vild oplevelse for mig at komme derind. Universal havde dengang kontoret ved siden af Mærsk med udsigt over kanalen. Her i København? Ja, altså jeg kom ind i det der, den der et kæmpe kontor, sådan en gammel bygning, men kæmpe lokaler, og det rodede helt vildt, ikke også? De havde alle mulige ansatte, alle mulige steder, man kunne se. Der var ikke styr på en skid. Men det skulle der vel egentlig heller ikke være rigtigt dengang i pladebranchen. Det var det der, godt. Det var der, det gik begyndte at gå ned ad bakke for pladebranchen. Det var skide sjovt at opleve for mig, at der blev skrevet rigtige pladekontrakter. Vi havde et rigtigt pladebudget, ikke også? Hvad koster en plade? Ja, den koster 300.000, ikke, sagde produceren, og så prutter vi ham lige lidt ned, og så kører det, og så mixer vi medley på en stor mixerpult. Ikke? I dag der bliver alt jo mixet internt på computer, og altså, det var sjovt. Det er sjovt at have været en del af pladebranchen, som den var dengang, og hvad kan man sige, møde alle de der lykkeridder, som jeg var også selv lykkeridder. Pladebranchen er jo, hvad kan man sige, et samsurium af lykkeridder, der bare simpelthen ikke kan beskæftige sig med andet end kreative ting, og så, så bliver de hængende, ikke? Tykt og tyndt på en eller anden måde, og det gør jeg jo også den dag i dag. Jeg insisterer jo også lidt på at holde den kørende, altså jeg har jo også haft år, hvor det har været svært, men jeg insisterer da også på en eller anden måde at blive hængende, ikke? Altså. Klart, men mærkede du dengang, at pladeselskab, altså Universal, det skal vel ikke være nogen hemmelighed, at de godt vil have nogle hits? Altså, de vil gerne tjene penge. Altså, må du gerne producere nogle hits? Var du en wonderboy på den måde, der ligesom kunne, du ved, sælge plader? Du solgte jo 70.000. Ja, i dag ville det nærmest uhørt at sælge så meget. Jamen, den første plade, der ville de sådan set ikke rigtig have andet end pladen. Der var flere pladeselskaber, der var interesseret i det. Så der ville de bare have den plade. Mm. Og jeg tog det pladeselskab, der ville udgive mit album så hurtigt som muligt. Du var selv? Jeg havde hørt den der historie om, at Xavier, de gik rundt i deres øvelokale i 6 år, eller et eller andet, før de egentlig kom og slog igennem. Det var jeg da bange for, at jeg skulle ende på et pladeselskab, som vi blive ved med, og hvad kan man sige. Og altså, det kunne være, at det havde været sundere for mig at komme ind i sådan en arbejdsproces, fordi at, sådan nogle processer har jeg slet ikke kunnet indgå i siden, sådan noget med, og når vi skal da lige prøve at få det mixet nogle forskellige steder, altså noget, nej, ud med lortet, ikke, det har været mit, fordi så kan jeg komme videre-agtigt. Men det var sådan set, den første plade, det var bare noget, de gerne ville have og gerne ville udgive, og det var sådan, og det var jo også, der var på en eller anden måde en god energi omkring det der. Sangene blev faktisk skrevet ret hurtigt, men på en eller anden måde var der bare en energi hos mig, og de oplevelser, jeg har været igennem lige den periode med forliste kæresteforhold og alt muligt, det passede bare sammen, ikke? Du havde et moment der. Jeg havde et moment, og så kom vi til plade nummer 2, og så havde jeg på en eller anden måde stadig sådan, at lad os bare udgive noget mere. Men det skulle jeg jo aldrig have gjort. Jeg skulle aldrig, for det første aldrig have udgivet den plade så hurtigt. Den kom jo nærmest halvandet år efter den første, og den havde ikke rigtig nogen hits. Altså, den havde lige 2 sange, som kunne blive spillet i radioen, men altså... Hvad var den plade hed? Den hed... Hed den Meldingen Kommer. Ja, men kom den ikke først? Altså, går der ikke... Jeg går lidt mere end halvandet år, tror jeg, hvis jeg skal være helt... Ja, okay, så knap 2 år, ikke? Jo, jeg august, mener... August eller sådan noget, 2005, ikke? Hvor den anden kommer... Ja, okay. Jeg mener faktisk, den udkommer i 2006. Men det er nu ikke... Den kommer i fem. Men det er også lige meget. Ja, men jeg synes i hvert fald, at altså, den første plade lå stadig på hitlisten, og... Jeg skulle bare have brugt mere tid på den plade nummer 2. Og så havde jeg ikke rigtigt, jeg havde ikke et moment, som du også siger. Jeg synes ikke den dag i dag, at de sange på plade nummer 2 er nær så gode som dem på plade nummer 1. Og jeg spiller ikke særlig mange af dem live, jeg har sådan set. Ja, der gik det for stærkt. Undskyld, jeg siger det der med 2006. Det er bare fordi, at jeg har i den 11. januar 2006, har jeg skrevet en artikel om Meldingen Kommer. Ja. Så det betyder selvfølgelig, at den er udkommet i 2005. Det ved du også bedst jo, Tue West. Gør jeg det? Men det sjove var med den plade, at du solgte 20... Altså, du fik guld på forhånd. Ja. Du fik simpelthen guld. Ja, det var noget værd noget. Og så skrev jeg engang en artikel om, at, hvor jeg havde prøvet at finde ud af, men hvordan kan man få guld? Altså bare sådan... Ja. Du ved, og så viste det sig, at den jo kun havde solgt halvdelen af de der 20.000 solgte eksemplarer, der skal til for at få guld. Fordi at dengang uddelte man guldplader til folk, der havde udgivet pladen, hvis pladeselskabet for eksempel havde sendt 20.000 ud, ikke? Det var fordi... Men de var ikke solgt endnu, det var det, der var pointen. Nej, men det var fordi, de havde en eller anden latterlig idé om, at der stadig var det der, den der fanagtige kultur, og som, hvad kan man sige, altså, det at sælge musik og sælge kreativt arbejde, det er altså noget andet end at sælge Jolly Cola eller ketchup eller et eller andet, ikke også? Altså, men de havde altså en eller anden idé om, at hvis jeg kunne sidde der og smile med en eller anden guldplade i Godmorgen Danmark, så ville folk tænke, nej. Og der er der stadig også en eller anden, et eller andet med det der med, at folk følger med strømmen, altså. Hvis man kan se, at der er noget, der sælger. Men det var bare, altså, det blev bare sådan lidt pinligt for mig. Og jeg er heller ikke, hvad kan man sige, jeg er heller ikke typen, der kan stå der og smile med en guldplade. Det blev sgu sådan lidt akavet. Og der var også en diskussion i gang jo, fordi at pladesalget i det hele taget var jo ved at gå ned ad bakke der. Og den solgte jo ikke engang halvdelen af en guldplade. Altså på det tidspunkt, hvor jeg tæller op, der sælger den præcis 9.979. Ja, okay. Men det er jo egentlig også meget flot. Så du solgte jo faktisk også formentlig på bagkant af din første plade, og du havde fået en fanskar. Ja. Jeg kan da huske, at du nærmest spillede en tv-transmitteret koncert fra Skanderborg. Du har jo oplevet at ligesom være hittet. Så hvordan var det så for at gå fra ligesom at, du ved, ham alle skulle se på Skanderborg til 2-3 år senere, så solgte det pludselig ikke så meget. Du var ikke selv tilfreds med pladen. Altså hvordan havde du det så? Indeni. Hvordan jeg havde... siden 2006 og frem efter har jeg jo har mit fokus jo også været på min familie. Jeg mødte jo min kone i 2006, og vi fik vores søn i 2007, og... Mm. Fået en datter siden. Det var noget, der blev vigtigere også. Ja, der har mit hovedfokus jo ligget i form af, jamen altså, følelsen af glæde i min krop, og følelsen af tilfredshed og så videre, har jo ligget et andet sted. Det her musik, det er en kæmpe, kæmpe stor og vigtig del af mit liv. Og den har det også, den har det da også med, og om, hvad kan man sige, og konkurrere med hjemmefronten en gang imellem, når der er vigtige ting. Men hvad hedder det? Jeg kan ikke sådan måle min glæde ind i på min karriere. Og så kan man sige, det at jeg mødte min kone, som er fra Island, det præsenterede mig jo også for et andet, det præsenterede mig for et andet land, og et andet land med en anden form for musikbranche. Mm. En musikbranche, hvor der faktisk stort set ikke er nogen, der kan leve af at spille musik. Det vil sige, op i Island, der laver de nærmest kun musik for sjovt. Mm. For der er ikke nogen, der kan leve af det. Og det er derfor, at musik derfra, det lyder så sindssygt fedt, og det har så, de har, det er jo nærmest deres allerstørste eksportvare. De har jo mange flere internationale navne i Island, end de har i Danmark. Det er det, man kalder kunstnerisk nødvendighed, ikke? Når man simpelthen gør det, fordi man har lyst. Man gør det, fordi at nu samler vi fandme de der skraldespande sammen, og så lige den store trum, som ham der... han har, og så laver vi et mærkeligt band nede i kælderen, og så slår vi på et eller andet, og så lyder det fedt, ikke? Mm. Men har du selv den drivkraft? Det har du så. Men jeg tror bare, altså, da vi startede interviewet, der var det også lidt det der med, at du jo på en eller anden måde erkendte... Kommer vi nogen steder? Kommer du nogen steder i det? Altså, i spørgsmålet? I din målsætning med det her program? Jeg tror, det skal blive... Nå ja, men altså, det er altid interessant at diskutere interviewets præmis, men min præmis er måske lidt det der med, hvis man ikke har skrevet det samme store hit, som man skrev for 10 år siden, ja. Er man så gået kunstnerisk i stå, eller er man bare nået til en anden erkendelse af, at hittet ikke er så vigtigt? Der siger du så, der sagde du til at starte med, at du er nok nået til en erkendelse af, at der er noget andet, der betyder noget. For eksempel nu, som du også siger, nu din kone og dit barn. Men har det måske også noget at gøre med, at man decideret kan få en skriveblokering? Det har jeg jo lyst til at spørge dig om. Men altså, jeg tror da helt klart, at jeg har haft en skriveblokering, fordi det er aldrig noget, jeg har snakket om. I den tid, hvor jeg har været i branchen, der kan jeg da huske, at det har været, nogle af mine kollegaers store, problematikker. Mm-hmm. Og alligevel så er de kommet ud med en plade, som bare bankede igennem, ikke? Også nogle kæmpe hits. Og jeg har ikke følt, at jeg har haft en skriveblokering, men det har jeg jo så, fordi jeg har jo ikke skrevet det rigtigt nødvendigvis, vel? I hvert fald ikke i forhold til folket, i forhold til... Du har ikke lavet det store folkelige hit. Jeg har ikke lavet det store folkelige hit. Og det vil jeg gerne lave, men det folkelige hit skal gå hånd i hånd med mig, altså. Mm. Og det skal... Og det skal ikke fremstilles til en, en målgruppe. Min musik skal ikke være offer for min lyst til at komme frem i verden. Det nummer skal komme, når det kommer. Så kan jeg måske gøre det, at jeg siger, okay, nu er der gået 10 år, så kunne det være, at jeg skulle sætte tingene lidt mere i, forberede mig lidt bedre måske. Sige, okay, hvad kunne jeg gøre for at nå frem til... Måske at skrive det her nummer. Måske kunne jeg vælge at skrive lidt flere numre til mine plader, fordi at de plader, jeg har stort set ikke skrevet et nummer færdigt, jeg ikke har udgivet. Jeg har udgivet alle de numre, jeg har skrevet. Du har ikke meget liggende? Nej, altså, jeg har ikke sådan bunker og sange. Der er jo mange, der har, 50-60 numre liggende, og så vælger de 10 fedeste ud, ikke? Og så sætter de sig i en arbejdsgruppe. Det der er hittet. Men altså, så vil jeg jo, hvis jeg gjorde det, så vil jeg jo måske miste nogle af de sange, som jeg også virkelig gerne vil skrive, og som jeg også gerne vil stå for. Altså nogle sange, hvor der simpelthen er nogen, der bliver nødt til at gå ud af rummet, når de hører det, fordi nogle af de sange, jeg skrev til, til mit forrige album, Ikke regulere mere, hvor jeg skrev... hun er så ulykkelig, for hun kan ikke få børn, for eksempel. Den fik virkelig, virkelig tæsk af en anmelder. Det synes han var for tæt på. Jeg skrev en sang om skilsmisse. Jeg skrev nogle sange om nogle, ting, og måske på en måde, som jeg i hvert fald ikke har hørt før, men som heller ikke måske faldt i god jord hos, størstedelen af dem, der lyttede på det. Men de sange er jeg glad for den dag i dag, og jeg spiller dem også live, og jeg kan mærke, at der kommer også en reaktion på dem, som jeg sådan set godt kan lide. Og det er også en del, at jeg føler også, at jeg vil gerne føle, at jeg udforsker musikken også. Men lad mig lige indskyde et spørgsmål, fordi det går jeg så ud fra, når du nævner nogle af de her lidt anderledes sange. Det er nogle af dem, du står ved, siden du selv nævner dem. Men hvis jeg går tilbage til det der, fordi der er jo noget med sådan at blive accepteret af kultureliten. Jeg har jo taget en gammel anmeldelse med her fra dit første album, det hedder jo Tuvest. Det er jo Kim Skotte fra Politikken, der giver dig 4 stjerner. Ja. 4 hjerter er det så, hvis det er over. Kim Skotte er jo altså kulturparnas anmelder nummer 1, ikke? Jo. Så han skriver, flere sange er både kontant i ørefaldene og tilsvarende håndfast arrangeret, men alligevel samtidig rørende forløst omkring en kerne af noget kajtet og åbenhjertigt. Det er vel egentlig også det, man fornemmer i det her interview. Altså, Kim Skotte har faktisk ret her. Men sagen er bare, det jeg vil spørge om, det er det der kulturelite-stempel. Altså det der med, at man både sælger plader, men kunne hjælpe med os oven i hatten for dejlige, gode anmeldelser i egne øjne kulturbærende dagbladet Politikken. Altså, så bliver det vel ikke større. Og der har det vel været siden sådan, at der også har været nogle anmeldere, der har været på nakken af dig, ikke? Altså for eksempel Ekstrabladet, ved jeg. Jo. Altså, hvis du ikke selv kan huske det, så har jeg et citat. Ja, jo, det... Jeg kan godt huske, at jeg har fået dårlige anmeldelser, tro mig. Og det er da selvfølgelig, det er da ikke... jeg vil da helt klart helst åbne avisen og læse en god anmeldelse. Og hvis jeg åbner avisen og læser en dårlig anmeldelse, så siger jeg heller ikke, nå, fuck dem, mand. Det gør jeg da ikke. Jeg læser det, og så tænker jeg, nå, men... det kan de da godt have ret i, noget af det, de skriver, men altså samtidig så, så altså det er sgu svært med de anmeldelser, synes jeg også. Jamen altså, Ekstrabladet skrev, at du nærmest leverer spastiske sangforedrag med bizart savlende finish oveni og den slags ting, ikke? Næsten ondskabsfuldt, men altså, er det i virkeligheden, fordi det i virkeligheden handler om det her interview, tror jeg. Mm. Altså nu ved jeg ikke, om jeg skal analysere mig selv og dig på den måde, men det er, at på de 10 år, der er det måske også blevet sværere at være Tue Vest, altså som kunstner. Eller er det blevet lettere, det jeg ikke kan finde ud af? Altså dengang alt gik godt, pladeselskabet... Nej, men det var ikke... Det er ikke blevet nemmere på alle punkter at være Tue Vest. Det er blevet nemmere for mig at have et overblik over det, jeg laver, når jeg laver det på den måde, jeg gør nu. Mm. Tingene hænger ikke altid sådan bare sammen på den måde, man... Altså, som journalister for eksempel kan finde ud af, at jeg også skal det ud i altså, nej, det er jo... Det er blevet nemmere for mig at overskue min tilværelse som musiker nu, på den måde, jeg gør det nu. Og det kan sgu også godt være, det er fordi, at jeg på en eller anden måde er doven. Jeg kan godt lide selv at have et overblik over mine ting. Jeg kan godt lide selv at kunne arbejde, når jeg kan overskue det. Altså, jeg kan godt lide at synge mine vokaler ind, når det passer mig, og have mit eget lille studie og rode med mine egne ting på min egen måde. At der ikke er for mange, der skal, komme ind over. Og det er jo ikke sikkert, at produktet nødvendigvis i folks ører bliver bedre. Og det er jo... Det er selvfølgelig paradoxalt. Ja, det kan det være. Men det kan jo godt være, at det bliver bedre på lang sigt. Altså, ja. Jeg ser jo ikke den her plade, som jeg laver nu her, eller den plade, som ham anmelderen har, omtalt, som det eneste ene lige nu og her, det er bare her. Og nu det skal være, jeg ser det her som en proces, som en langvarig udviklingsproces. Og jeg føler da, at jeg føler jo i hvert fald, at jeg har udviklet mig som musiker. Og jeg føler, at jeg har nået nogle steder hen, en masse forskellige steder hen som musiker. Ja. Og det er jo stadig min målsætning at opleve noget samtidig med det her, samtidig med den her karriere. Det, altså, der er jo også værdi i at opleve noget som menneske. Der er jo ikke kun værdi i at, holde sig kørende og huske, at man skal lave et hit, fordi så kommer der også nogle mennesker til næste koncert. Eller, altså for fanden, det er jo... Der er rigtig mange ting i det. Ja, men skal vi ikke tænke lidt over det? Jo, men lad os gøre det musik. For fanden. Du synes, at hvis jeg skulle spille noget fra en ny plade, så skulle det være du er sikker? Ja. Altså, fordi den har du jo nyfortolket. Det var jo også et hit. Jeg tænkte også, det ville være godt at høre noget af det gamle, fordi man kan sige, det er i hvert fald det, som hvor nyfortolkningerne springer mest i øjnene. Altså, og der, hvor jeg vil mene, at forskellen er størst. Mm. Vi hører. Sig, du er sikker. Ja. Jeg vil elske sin regn og lyset. mit værelse med udsigt og prøver at lære af min slå på gaden, som får det hele til at passe. Ja, her var det altså Tue West med nummeret Sig du er sikker i en nyindspillet version. Vi skal tilbage til René Fredensborgs samtale med samme Tue West. Og du har jo faktisk givet dine kendte favoritter en chance for bunden. Det skriver du selv i din booklet og pressemeddelelse. Og det her var vel et eksempel. Men, og det giver simpelthen det giver ny luft til den her sang. Og når du skal ud af det, vi taler om, og have lyst til at spille de gamle sange, som nogen, altså publikum jo ofte gerne vil høre. Ja, ja. Det er egentlig meget. Det er i hvert fald en af årsagerne, ikke? Ja. Og den anden er? Jamen altså kreativ frihed. Jamen altså bare lysten til at lege med musikken. Altså det er det er jo også og så også musikbranchen og musikindustrien har ændret sig sindssygt meget, ikke også? Altså, egentlig så har jeg også tænkt, om det kunne da være fedt at have de her versioner, nogle andre versioner liggende ude på YouTube, og hvor de ellers ligger, hvor folk bare hører enkelte sange og sådan. Der er mange årsager til det. Jeg har et spørgsmål, der brænder sig lidt på. Jeg havde to spørgsmål, inden du kom. Det var, har du skriveblokering? Det har du delvis svaret på. Lidt. Og alligevel ikke. Og hvad lever du egentlig? Kan du leve at være musiker? Fordi du har jo talt om, hvor mange kompromiser man egentlig skal indgå for overhovedet, altså at kunne holde sig selv ud som musiker i forhold. Altså, kan du leve af det? Ja, jeg kan godt leve af det. Men jeg laver også mine ting helt selv jo. Altså, ja. Så er jeg jo timelærer på en højskole. Altså, jeg underviser dele af året på en højskole. I musik, eller? 8 timer om ugen, ja. I musik, ja. Det er ikke det, der holder skruen i vandet. Det er stadig min musik, så jo, jeg kan godt leve af det. Men jeg er jo også stadig et navn i Frederikshavn og i Brønderslev og i... Jeg er jo stadig et navn i provinsen, eller et navn, som folk husker. Mm-hmm. Og, øh, Og det, jeg har ikke et specielt stort navn, og det er ikke fordi, der kommer bunkevis af mennesker, men der kommer mennesker, når jeg spiller langt ude på landet. Også. Og det er, det er jo også noget af det, der holder mig i live, at det kan lade sig gøre. Lad mig spørge, hvordan, altså, det der, hvad man ikke længere kan fylde Vega her i København, du ved, de musikpolitiet og kultureliten og alt sådan noget der. Er det, gør, er lidt ked af det? Jeg har aldrig fyldt Vega, jo. Nå, okay. Men, det ville jeg tro, du kunne, da du kom med den her blade. Det kunne godt være, ja. Hvis de havde booket jobbet på det rigtige tidspunkt, ikke? Mm. Jamen altså, det at man ikke kan fylde Vega, det har jeg ikke nogen holdning til. Nej, fint nok. Altså, men det kan godt, det er også bare fordi, du har de der øjne, så det kan godt, når man ser på det virkelig, som om det sådan er med en vis sørgmodighed, men det er fint nok at komme helt ud på landet, ikke? Jo. Og der er stadigvæk er nogen. Nej, jeg kan sgu godt lide at sætte mig ind i en bil, en lille, stille og rolig bil, og køre ud og spille for et afmålt publikum. Men jeg kunne helt klart også godt tænke mig at fylde et hvilket som helst spillested. Også det er da klart min drøm, men som jeg sagde tidligere, så skal tingene gå hånd i hånd med mig. Det skal være et ærligt udtryk, der ligger til grund for det, at jeg gør det. Ja. Det bliver nok de sidste år. Jeg har dog lige et bonusspørgsmål. Hvilken bil kører du i, når du kører ud? Jeg har... jeg troede, du spurgte, hvilken bil. Ja, fordi jeg har solgt min bil. Nå. Jeg har en ladcykel, men så det er en lejet bil. Du bliver også leje. Ja. Ja, sådan går det op og ned i musikbranchen. Det var en meget fin konklusion. Jeg synes, vi skal høre faktisk, der er jo et nyt nummer, der er to nye numre på din nye, eller på din opsamlingsplade, og det ene hedder Ned i Stakken, det er faktisk din single-forløberen, som det så smukt hedder. Og den kan du selv lige introducere kort, hvis du vil sige noget om Ned i Stakken. Er det den nye lyd for dig? Nej, det er jo en... Det er et af de nye numre, jeg har lavet til det her. Det er ikke skræddersyet til det her album, men det er lavet i samme periode og indspillet på de samme trommer på det samme klaver. Mm. Men det er ligesom... Ja, det. Ja, jeg kan godt lide det. Ja, tak. Tuvest, tak fordi du kom, og så slutter vi aftens AK24/7 af med Tuvestes nyeste nummer Ned i Stakken. til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Her er nyhederne fra Radio 24/7 på FM, DAB og livestream. En helikopter med 18 passagerer ombord er styrtet ned i Nordsøen ud for Shetlandsøerne. Ulykken skete omkring kl. 19 fredag aften, det skriver BBC. 15 personer er reddet i land, mens redningsfolk fortsat leder efter de sidste tre. Og ifølge BBC frygtes det, at de er omkommet. Den nedstyrtede helikopter tilhører selskabet CHC, der flyver medarbejdere til og fra olieboreplatformene i Nordsøen. En færge og flere redningsfartøjer er på ulykkesstedet sammen med flere redningshelikopter. Enhedslisten kan ikke love at frede regeringen, sådan lød det fra politisk ordfører Johannes Schmidt-Nielsen, da Listerø fredag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Vi vil langt hellere bruge vores energi på at diskutere med højrefløjen, men vi kan ikke love at frede den her regering. Det kommer fuldstændig til at afhænge af, hvad det er for en politik, regeringen fører. Men der er tale om tomme trusler, hvor det er politisk kommentator Hans Engel. Det er løs krudt, Enhedslisten og regeringen når en aftale om finansloven. Det er klart, at regeringen selvfølgelig er klar til at give nogle indrømmelser på nogle punkter, men der er ikke lagt op til et stort drama som det, vi oplevede i forbindelse med dagpengeopgørende, siger Hans Engel. Han hæfter sig også ved, at Johannes Schmidt-Nielsen håber, at partierne kan gå ud af finansministeriets glasdør sammen, når finansloven skal præsenteres, i modsætning til sidste år, hvor Enhedslisten lod regeringen præsentere aftalen alene. I Egypten er situationen foreløbig rolig. I anledning af fredagsbønnen havde det muslimske broderskab indkaldt til store demonstrationer landet over under parolen Martyrernes Dag, som en henvisning til de mange anholdte. Men indtil videre er